Ты робіш з біклавкі добры глыток, і шампаністая хваля ўражання ўспаміну адкочваецца назад, пакідаючы на беразе свядомасці выразны след. Усё выцягваецца ў мудрагелісты, але цалкам лагічны ланцужок. Правадыр с акцебрацкім Валодзем Ульянавым у раёне амбівалентнага органа. Гэта татам бамбы. Хлопчыка з сінім пяром у валасах, які потам, дзякуючы левым поглядам таты перакананага марксіста і героя вайны з каланізатарамі, атрымаў накіраванне ў БДУ імя Леніна. Маша Тарабанова так і не нарадзіла мбамбу сына, які называўся б мбамбамбамба, мбамбамбамба, бо народ твайго колішняга аднакурсніка трымаецца старажытнага звычаю, калі да сына пераходзіць бацькава імя, якое проста паўтараецца два разы. Насамрэч, той афрыканскі сябр зваўся згодна з паспартам мбамбамбамба, а вось тата ў яго быў проста мбамба, бо як звалі ўжо ягонага бацьку, не ведала нават маці мбамбы першага. Таму, дарэчы, яго і хрысцілі мбамбам у перакладзе з іхняй афрыканскай не толькі двухсэнсоўны аматар чалавеку, але і выблядак, што, аднак, не заскодзіла носьбіту гэтага праўдзівага імя зрабіцца правадыром свайго свабодалюбнага народу. Але Маша не прыехала. Мбамбамбамба на вакацыях засумаваў, узначаліў змагання з хеврою маістаў у суседняе племя і, як пісалі газеты, мужна загінуў у няроўным баі. Як шмат нават у глабальнай ідэалагічнай барацьбе залежыць ад выпадковасці. Каб Тарабанова не купілася на брудныя чуткі, твая краіна магла б мець сёння надзейнага хаврусніка на чорным кантыненце. Што ж да саміх тых чутак, дык аднаго разу, выпіўшы за кошт народу мбамбы, бутэльку рому, гавана, клап, ты адкрыта запытаўся ў сябра, ці ўваходзіць чалавечына ў меню ягоных супляменнікаў. І твой сябр, бязгрэшнае дзіця джунгліва асветленых ідэямі самага перадавога вучэння, шчыра адказаў, што, як ты і думаў, усё гэта лухта. Ніякіх невестаў, нават белых, у іх не ядуць. І наогул, пасля заваёвы незалежнасці ваяры, даеўшы палонных каланізатараў і каланізатарак, урачыста прысягнулі зрабіць крок насустрач за бабонам всясветнай цывілізацыі і конча адмовіцца ад ужывання такога спажыўнага прадукту. Вынятак зрабілі толькі да Дня Незалежнасці, калі маленькі мбамбаў народ чыста рытуальна, так што не паспівае адчуць і смаку, з'ядае некалькі былых каланізатараў, якіх ловіць і прывозіць у родныя мясціны юнакі з іхняга племя, што служаць у сталіцы, ходзяць, як і ён, мбамба ў штанах і ахоўваюць там міжнародны аэрапорт, дзе ў ваколіцах найчасцей трапляюцца былыя каланізатары, якіх зазвычай нагатаваць з рознымі прыправамі. Вось чаму мбамба старанна скупляў у краме насупроць вашага інтэрнату духмяную грузінскую прыправу хмелі-сунэлі. Трымаючы ў галаве аднакурсніцу Машу, ты на ўсялякі выпадак пацікавіўся, ці не ўлетку адзначае народ мбамбы сваё свята вызвалення. «Не», – сказаў твой цемнаскуры сябра, – «на жаль, якраз узімку, калі ў іх на экватары сезон дажджоў, а ён здае тут экзамены, і, не здагадваючыся пра падтэкст твае цікавасці, прастадушна дадаў, што, зрэшты, дата Дня Незалежнасці даволі рухомая, і яе ўжо не раз мянялі праз рэферэндумы, прычым кожнае племя паводле іхняе дэмакратычнае канстытуцыі мае права правесці ўласны рэферэндум і вызначыць сабе найбольш зручную дату галоўнага дзяржаўнага свята. Толькі цяпер у звярынцы ў цябе мільгае думка, што менавіта ў зімовую сесію, калі мбамба актыўна запасаўся хмелямі-сунэлямі, бясследна знік ваш выкладчык лаціны Беньямін Азікавіч Пільман. Але ты з палёгкаю смяешся, узгадаўшы, што згуба потым усплыла на гістарычнай радзіме, дзе ўзнялася ад шараговага савецкага дацэнта да намесніка міністра адукацыі. Ды не такі быў мбамба чалавек, каб есці з хмелямі-сунэлямі выкладчыкаў роднага факультэту.